для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Верамейкаўцы туліліся адзін да аднаго, кідаючы палахлівыя позіркі. Ці не кожны чакаў яшчэ горшы для сябе хвіліны. Аднак афіцэр мірна дакрочыў да каня, узяўся рукой за стрэмя. Ён ужо гатовы быў скочыць на сядло, як убачыў ласяня, якое наблізілася да таго месца, дзе ляжаў на сцежцы, заслонены натоўпам сахаты. Мусіць, ласяня не пакідала надзеі, што сахаты неяк стане на ногі, здолее вырвацца на волю праз людзей. Афіцер нешта сказаў салдатам, паказваючы плёткай на ласяня. Тады адзін коннік з-за галёкаў раптам маладым зычным голасам на ўвесь сухадол, аж пакуль спуджанае трапяткое ласяня не памчалася, як вокам зглянуць, здавалася, яно зямлі нават не дакраналася да лесу. Гэтым шляхам ужо даводзілася ратавацца ад вясковых хлапчукоў. Верабейкаўцаў яшчэ больш злякнула. Зараз немцы пагоняцца на конях за сірацелым звярком, альбо ўшчануць пальбу з карабінаў на ўздагон. Але ні першага, ні другога тыя чамусьці не сталі рабіць адну пагалёк, калі ў хлапечым азарце з хвіліну нечага забаўна ім было, як уцякала па сухадоле ласяня. Пасля павернулі коні і, поркаючы пад заднія пахі шпорамі, скіравалі іх наўскач паўз мешку да гуцянскай дарогі, па якой рухалася з верамеек у конным страі вайсковая часць. Бронеаўтамабіль таксама загурчаў, пускаючы пад гумовыя колы сіні кучомісты дым. Пакуль запылены хорг стаяў ды астываў тут, з яго так не вылез ніводзін немец. Утрапёнасць з верамейкаўцаў пачала зыходзіць хутка. Яшчэ ці паспелі дамчаць да дарогі коннікі і ўліцца ў калону, можа, якраз таму, што ўвогуле нічога жахлівага не здарылася ў выніку гэтага раптоўнага наскоку немцаў. Ну, наляцелі аднекуль, ну, папалохалі трохі. Нават брава жыватоўскі з драніцам адведалі плёткі. Урэшце так ім і трэба. Аднак ні гвалту, ні грабяжу не ўчынілі. Праўда, ніхто з прысутных тут не ведаў, што акупанты паспелі нарабіць у самой вёсцы. Але пра тое пакуль не думалася, бо свежае і дзіўнае. Ва ўсякім разе неспадзяванае было ўражанне ад першай сустрэчы з немцамі, і нейкі час, хвіліны, можа, 34, усе верамейкаўцы, што сабраліся каля крыніцы, яшчэ не дыхалі на поўныя грудзі, ці то жагналіся са старой прывычкі. Хвала Богу, за агонь не ўхапіліся, ці то знарок гучна кашлялі, усё роўна як адхарквалі з горла дарожны пыл. Першы падаў выразны голас брава жыватоўскі. Адлупцаваны паліцэйскі раптам пачаў плявацца ды крычаць на ўздагон коннікам: «Вы яшчэ мяне папомніце!» Пры гэтым ён меў на ўвазе аднаго обер-лейтэнанта, які спіразаў яго плёткай. Ось я докладу коменданту, ён і пад зямлёй вас усіх знойдзе. Будзеце яшчэ адказ трымаць за самаўпраўства. Вядома, у душы брава Жыватоўскі не вельмі спадзяваўся, што бабінавіцкі камендант пакарае некалі афіцэра, шукае ветру ў поле, і тым самым дапаможа яму хоць некім чынам зноў стаць самім сабой у вачах аднавяскоўцаў. Таму і першыя словы і апошнія крычаў ад крыўды, без дапаможнай злосці, і ўсё цалкам дзеля мужыкоў ды баб. Ажно Кузьма прыбытков не стерпеў, ачуўшы фальшывую, зусім недарэчную ягоную узбуранасць, сказаў насмешліва: «Так гэта, Антон, яшчэ паглядзець трэба. Бачыў, колькі у гэтага цыбатага, што цябе так з Мікітам бачыў, нашывак у яго залатых, ды сярэбраных колькі, а? Увесь жа блішчаў, акурат як пасудзіна тая, што пяском націраюць к абеду». Стары явна перабольшваў. Нямецкі кавалерыйскі фрэнч з бакавымі кішэнямі на грудныя зусім адсутнічалі, не меў асаблівага фацэту і каляровых нашывак. На ім было небагата. Калі не лічыць маленькіх пагонаў на плячах, ды цёмна-зялёных пятліц на адкладным каўняры з сярэбранымі галунамі, дык гэта крылаты жоўты арол на грудзях, які трымаў у кіпцюрах свастыку, ды знак прыналежнасці да роду войск на рукаве ў выглядзе падаючых сярэбраных стрэл. «Дак, ты думаеш, ён меншы начальнік за твайго каменданта?» Мікіта Драніца тым часам хваліўся рахункаводу падзерыну. «А мне, як ты таго ўжо кія, хоць і не паказвай. Я адразу бачу, што к чаму. Гавару гэта з ім, а як ты таго па іхняму, ага, і адразу чую, недавольны немец, ажно прышчыкі на твары гараць. О, вось-вось, як ты таго пачне лупцаваць, ну, я і крутануўся. А затое вывернуўся, як ты таго, а ён трошкі па мяне, па мне трошкі, толькі трошкі, а то ўсё па махноўцу гэтаму». «Чаму па махноўцу?» «Дык, ты, як ты таго, можа, яшчэ і не чуў?» «Не». «Дык пачуеш, бач, як ты таго, учора хвастаў Жыватоўшчык, учора хвастаў Жыватоўшчык, што Махнову служыў». Мікіта ўсё роўна, як лягчэй было адчуваць сябе перад людзьмі, што папала не аднаму яму. Да таго ж ён разумеў таксама, яго ганьба сёння куды меншая, чым брава Жыватоўскага, выходзіць, свой свайго не пазнаў. Нездарма кажуць: «На чужым возе едзь, ды аглядайся на заднія колы». Бабы, нібыта прысаромленыя тым, што мужыкоў немец пабіў, пачалі скоранька разыходзіцца ад крыніцы. Хто спяшаўся назад у паддубішча, дзе яшчэ да змяркання можна было ўхапіць сярпом с ног другі, а то большасць падавалася па сцежцы ў вёску. Мужыкі між тым яшчэ пастаялі колькі на месцы, як водзіцца, пагаманілі, каб болей не наганяць адзін аднаму панікі. Парфён Вяршков, які ўвесь гэты час трымаўся ў натоўпе за зыбы, неяк зусім пабудзённаму, быццам з вялікай утомы, спытаў: «Ці можна ж яго хоць есці?» І паказаў на сахатага, пра якога не іначай верамейкаўцы нарэшце забылі. Здавалася, яго нават абыходзіла тое, што блізка былі немцы, Одно поверни голову и убачиш на гутянской дорозе. «Дык чаму ж не? Раз звычайная живёліна», — отказаў лагодна зазыба, знарок потрапляючы ў тон Вяршкову. «Ха! А раптам і ў зуб не ўвяжаш! А, вось ты пра што! Ведаеш, як пра той мёд кажуць, будь мядок ні горкі, ні салодкі. Салодкі будзеш — пражруць, а горкі — праплююць. Так і ласёва мяса. Бацька мой некалі дзіка уходаў сякерай. Ну, ішоў паўз возера, што ля зацішша, а той кінуўся на яго знянацку. Кажуць, ні воўк, ні дзік дарымныя не кідаюцца на чалавека, а гэты... Дык, можа, хто патрывожыў да таго? Можа. Але я не пра тое. Маці мая нябожчыца, помню, моршчыца ды мала не плюецца. Кажа, смярдзець будзе, выверне пасля вантробы, як з'ясі калі скварку. А бацька не паслухаўся, прывёз у потай дзіка на саначках дамову, абсмаліў за пуняй ды ў кубел. Хвапіла пасля ў волю есці на ўсю зіму, ці не да самага другога Міколы раскашавалі. Звалі і сватоў, і брацейнікаў, і кума. Значыць, і гэтага ўпарадкаваць можна. А чаму ж не? Тады загадвай во. Зараз на якія драбіны ўзвалім, ды на двор, злашча, што лета. Ат, махнуў рукой зазыба, не мы з табой забівалі лася гэтага, не нам мяса яго спажываць. Шкада вось толькі малога. Мусіць жа адзін небарака застаўся, прыйшоў аднекуль да нас, ратуючыся, а цяпер будзе нудзіцца. Прападзе дарма. Ой, прападзе. Гэта ж трэба было ісці сюды, каб кінуцца ў вочы татарыну. А з таго, во, цяпера як з гуся вады. Дык гарбатага ж да сцяны не паставіш. Праўду кажаш, Дзяніс, паківаў галавой Парфён Вяршковы, неяк светла, як у самую скруху глянуў на зазыбу, а тады ласкава згроб яго пад сваю лёгкую руку. Нарэшце сонца перастала сляпіць чубару вочы. Зрабілася як зімовая у самую Піліпаўку, і ён мог вольна, зусім не жмурачыся, глядзець на ўсё, што рабілася і пасярод сухадолу ля верамейкаўскай крыніцы, і на жытнёвым полі, і на дарозе, якая вяла з Верамеяку гутку, звычайную для забяседдзя вёску двароў на 50, што ляжала пры так званым кацярынінскім бальшаку. Але чубару тым не менш не ўдавалася пранікнуць зрокам у сярэдзіну людскога натоўпу, каб зразумець, што адбывалася каля забітага лася. Бо верамейкаўцы засцілі ўсё там сваімі рухавымі постацямі. І ён добра бачыў толькі, як дамчалі туды, гойтаючыся ў сёдлах, нямецкія коннікі. Пасля да ўтарапелага натоўпу пад'ехаў бронеаўтамабіль, а ўжо затым адзін з коннікаў гупнуўся з сядла на зямлю і рушыў праз натоўп да забітага лася. Тым часам гуцянская дарога была перад чубаравымі вачамі, як на далоні. Агінаючы па самым схіле верамейкаўскі курган, яна выпроствалася паводле сухадолу, неўзабаве знікала за наступным пагоркам, нагадваючы там аб сабе ўжо аднымі прысадамі. Зусім блізка адгліноўвалася ад яе другая дарога, шмат вузейшая і голая ў абапал, простай лініі яна прасякала скрозь сухадол, амаль паў самы лес, знікаючы за мысам. Гэтая вяла таксама ў недалёкую вёску Мялёк. Дакладней, то была не сама вёска, толькі невялікі пасёлак, двароў можа на 20, які разам з двума іншымі такімі пасёлкамі, гарадком і гразіўцам, утвараў новае паселішча, што гадоў 10 назад ужо за калгасам атрымала агульную назву. Недзе з Мялька і павінен быў выйсці на сухадол бабінавіцкі Хоня з сынамі-падлеткамі. Аднак чубаравы спадарожнікі чамусьці пазніліся. Можа, селі адпачыць, дзе на травяны грудок за тым зялёным мысам, калі, вядома, не павярнулі таксама, як і ён, куды на другую таемную сцежку. Якраз гэтага чубару і хацелася цяпер, бо тады б Хоня ўжо, напэўна, не выйшаў на немцаў, што рухаліся па гуцянскай дарозе. Але вось натоўпля крыніцы зноў быццам узвіхурыўся, раздаўся на бакі. Сярэдзіна яго нарэшце выйшаў той коннік, што злазіў сядла, каб паглядзець на забітага лася. Ён яшчэ не паставіў нагу нанава ў стрэмя, як раптам пачулася нечага загалёкалілі крыніцы іншыя немца. Яшчэ праз момант стала відаць, як скочыла нібыта, пырхнула панізовую птушкай да ўзлеску асірацелая ласяня. Імчала небарака на прасткі, нават не патрапляючы на сцежку, па якой зусім нядаўна вёў яго на вадапой лось. Але тым не менш цаляла да таго месца, адкуль вынырала з лесу на сухадол сцежка. Гэта блізка, усяго крокаў за 10 да чубара. Хвалюючыся і жадаючы ўдачы звярку, чубар адным часам не спускаў вачэй з таго, што заставалася на другім плане, гэта значыць зверамейкаўскага натоўпу, дзе ўсё яшчэ ўзвышаліся на конях немцы. Таму для чубара не магло застацца незаўважаным, як той сёй з немцаў пачаў ускідваць на ўзровень вачэй карабіны, беручы на мушку ласяня. Гэта ажно кальнула чубару ў грудзі спярша са страху за ласяня, якое магло загінуць ад стрэлу, а пасля і ад усведамлення небяспекі, якой падвяргаўся сам, бо страляць кожны немец мусіць адтуль, насупраць, і ядловец, за якім хаваўся чубар, не мог стаць перашкодай затрымаць кулі. У момант, які наўрад ці вымераць, вераемнасць небяспекі гэтай зрабілася настолькі выразнай, што чубар нават не ўпаў з дранцвення, якой на некі час, няхай самы кароткі, звычайна замаруджвае альбо яснасць думкі, альбо рухі. Інстынкт самазахавання, які за дарогу сюды абвастрыў успрыманне каляючага, пачынаючы з людзей і канчаючы прадметамі і рэчамі, тут жа кінуў яго ніц маяк штосьці амаль нежывое і цяжкае, ажно здрыганулася тупкая торфяніковая глеба. Але хутка здалося, што і гэтага мала для ратунку. Чакаючы, стрэла ў чубар вобмацкам споўз у нейкую распадзіну злева, акурат у пролежань невялікае логава. Ды ніводнага стрэлу не пачулася. А неўзабаве і галёканне не сціхла на сухадоле. Выходзіла, што дарэмна чубар падаў на зямлю і ляжаў у гэтай распадзе нібы на пяты. Акурат прысаромлены ён усё роўна, як з няхвотаю падняўся з распадзіны, абтрэпаў каленкі і незанятай рукой ўжо затым асцярожна глянуў паўз верх ядлоўцу на сухадол. Ласяня на лузе не было. Няйначай паспела збегчы ў лес. Верамейкаўцы таксама не засталіся на месцы, памалу разыходзіліся ад крыніцы, беручыся ў гору, а коннікі дык... Ты і зусім ужо гарцавалі блізка ля бальшака, маючы намер далучыцца да ўсёй калоны. Услед ім шадзіў бронеаўтамабіль. Галава нямецкай калоны тым часам успаўзала на пагорак, з якім прападаў з вачэй бальшак. Пільн, акурат, выглядваючы знаёмых, чувар прасачыў калону з канца ў канец. Яна складалася з артылерыі, пяхоты і коннікаў. Спярша на чале калоны рухаліся тры лёгкія гарматы. На зарадных скрынях, якіх спераду сядзелі, ездавыя кіравалі залейцы коньмі. Затым тупалі пешыя, збіваючы з дарогі на абочыны парослы ў чэпістай муравой і разлеглым трыпутнікам пыл. Кавалерыя трымалася ззаду. Яна чамусьці трохі адставала, утвараючы невялікі прагал у калоне, можа якраз таму, што лёгка магла дагнаць усіх, хто рухаўся наперадзе. У некім прамежку, калі наогул не ў канцы калоны, павінен быў заняць сваё месца і бронеаўтамабіль. Але гэтага навідавоку не здарылася. Раптам адбылася нейкая затрымка ў калоне, штосьці занепакоіла немцаў. Чубар заўважыў, як спынілася ўся калона, і некалькі коннікаў памчалі з канца ў канец яе, ці то аддаючы каманды, ці то разносячы іх. Тады чубар і сам насцярожана кінуў позірк вакол калоны, абвёў вачамі сухадол, наколькі льга было адсюль бачыць па баках, і жытнёвы схіл на кургане, і дарогу з мялька. Здавалася нічога падазронага, што магло б устрывожыць немцаў. Нават і блізка не было. Між тым гэта не так. Па дарозе зверамеек ужо ўніз паспяшаў конь пад сядлом, але без чалавека. Па ўсім было відаць, што конь даганяў калону. Льга было меркаваць, вядома, па-ўсякаму. І што ён, будучы запасным, недзе дарваўся, адлучыўся ў шкоду, і што... Хоць з другога боку падобныя здагадкі не маглі мець падстав, ужо нават з тае прычыны, што конь усё-такі быў кавалерыйскі, значыць, прывучаны да пэўнага парадку. Ды і губляцца доўга ў такіх развавах не варта было, бо далей здарылася якраз тое, што само ўжо наводзіла на пэўную яснасць. Няйначай штосьці здарылася з седаком. Але дзе? Ад калоны аддзялілася група коннікаў, можа цалкам, якое падраздзяленне павярнула коней назад у верамейкі. А яшчэ адна група коннікаў, раз'ехаўшыся па полю і сухадоле, пачала зганяць адусюль к дарозе верамейкаўцаў. Чубару за ядлоўцавых кустоў відаць было, як мітусіўся там разам з немцамі права жыватоўскі. намагаў ім зганяць у адно сваіх вяскоўцаў. Ад яго, здавалася, ні на крок не адставаў і той незнаёмы, што застрэліў сахатага. Значыць, права Жыватоўскі стаў паліцаем. Нарэшце скеміў чубар, бо іначай нельга было растлумачыць тое, што ён робіць цяпер вось, як нельга было растлумачыць іншым і тое, што брава Жыватоўскі адкрыта насіў пры сабе вінтоўку. А хто ж гэты? Кінуўся ў думках чубар, маючы на ўвазе татарына Рахіма. Але дарэмна, чалавек быў сапраўды незнаёмы. Мусіць, прыцёгся аднекуль у Верамейкі разам з брава Жыватоўскім, адзначыў для сябе чубар, памыляючыся толькі ў адным. Рахіма якраз прывёў у вёску не брава Жыватоўскі, а Раман Сёмачкін. Калі б адкрыццё гэтай чубар зрабіў другім разам, а не цяпер, то і рэагаваў бы на такую акалічнасць хутчэй за ўсё па-іншаму. Цяпер жа ён толькі адзначыў для сябе гэтую акалічнасць як факт, які трэба мець у памяці. Каб не прамінуў чаго, чубар ажно станавіўся на дыбачкі, высоўваючы галаву вышэй ад лоўцу, ужо не надта клапоцячыся нават, што стане для немцу выпадковай мішэнню. Але вось калона, якая была спынілася на нейкі час, кранулася з месца і рушыла далей у ранейшым кірунку. Праз колькі хвілін на гуцянскай дарозе ўжо стоўпіліся ледзь не ўсе верамейкаўцы. Мужыкі і бабы, якія апынуліся паблізу, якіх можна было сагнаць у адзін гурт. Бронеаўтамабіль, што не паспеў далучыцца да асноўнай калоны, таксама павярнуў сухадолу туды, да натоўпу вясковых людзей. Як толькі праехаў праз гэты натоўп, які расступіўся на абочыны, канвойныя, конныя немцы і два пешыя паліцэйскія пагналі верамейкаўцаў да коўрат. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.